الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست میں میں نے قرآن عظیم اور سائنس کے موضوع پر کچھ باتیں پیش کی تھیں، چند معروضات آج بھی پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. گزشتہ نشست کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ علم فلاحت یا کاشتکاری یا زرعی پیداوار کے حوالے سے سائنس نے آج جتنی ترقی کر لی ہے، قرآن عظیم نے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت سی وضاحتیں موجود ہیں. زور دیا گیا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ بنجر اور ناقابل کاشت نہ رہنے پائے، اس لیے کہ صدیوں سے انسانوں کی زندگی کے لیے بنیادی ضرورتیں پوری کرنے والی یہی زمینیں ہیں. انسان کی غذا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بقائے حیات کے لیے غذا ضروری ہے، اور غذا انہی زمینوں سے حاصل ہوتی ہے، پیداوار ہی کے ذریعے سے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے مختلف مقامات پر پودوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، زراعت کے بارے میں مختلف تشبیہات اور تمثیلات کے ذریعے سے ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. آپ اللہ کی مقدس کتاب پڑھیں، یقیناً آپ کو حیرت ہوگی کہ بظاہر یہ دنیاوی چیزیں انسانی ضرورت کے، انسانی تقاضوں کے مطابق ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے کلام میں اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ کلام الہی زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن عظیم صرف بندے اور خدا کے درمیان میں تعلق قائم کرنے ہی کے لیے جلوگر نہیں ہوا ہے، بلکہ بندوں کی حیات، بقا اور بندوں کے آپس کے تعلقات کی وضاحت کے لیے بھی قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے. اور جیسا کہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقدس کلام کے اندر موجود نہ ہو. زراعت ہی سے متعلق اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور قول آپ کے سامنے ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی موت جلد ہی واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کوئی درخت لگا سکے، تو اسے چاہیے کہ درخت لگانے سے پہلے نہ مرے. ظاہر ہے موت اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے اتنا موقع مل جائے کہ کوئی درخت لگا سکے تو اسے لگا دینا چاہیے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس روایت میں کتنا زور دیا گیا ہے درخت لگانے پر، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب انسان کو یقین ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے گا، اور درخت وہ دنیا میں لگا رہا ہے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو صرف اپنے لیے مت کرو، بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی اگر کر سکو تو ضرور کرو. یہ بڑی خود غرضی کی بات ہے کہ انسان کسی بھی کام میں صرف اپنے مفاد کو ملحوظ رکھے. سیلفشنس ہے، یہ خود غرضی ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کام جو بھی کیا جائے اس میں اللہ کے دوسرے بندوں کے مفاد کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اب ظاہر ہے مرنے سے پہلے جو شخص درخت لگا رہا ہے نہ وہ درخت کے سائے میں بیٹھ سکے گا، نہ درخت کی بہاریں دیکھ سکے گا، نہ درخت کے پھل کھا سکے گا. لیکن اس کے باوجود اسے لگانے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثال چھوڑ جائے، اور آئندہ نسلیں بھی اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح کی مثالیں قائم کریں، اور یہ ذہن بن جائے کہ مومن کا ہر کام صرف اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے ہوتا ہے. درخت کوئی لگاتا ہے، پھل کوئی اور کھاتا ہے. بہرکیف درخت لگانے والوں کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت ہی کی بات کیوں فرمائی، اور بھی بہت سے کام ہو سکتے تھے. یہ اس لیے کہ شجرکاری کی جو اہمیت آج کے دور میں سامنے آ رہی ہے، انسان کی زندگی سے پودوں کا جو تعلق ہے اور ماحولیات کا جو پودوں سے تعلق ہے، وہ ان کی نگاہوں میں تھا. وہ جان رہے تھے کہ پودوں کی زندگی دراصل انسانی بقا کے لیے اور حیات کے لیے بھی ضروری ہے، ماحول کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اور انسانی صحت کے مطابق بنائے رکھنے کے لیے بھی پودوں کی ضرورت ہے، مختلف حوادث سیلابوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے پودوں کی ضرورت ہے. اس لیے پودوں کے لگانے پر انہوں نے زور دیا. علم سیاحت، کائنات میں گھومنا، اور کائنات میں گھوم کر کے انسانی منفعتوں کا جائزہ لینا اور نقصانات سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ بھی آج کے دور کا ایک وسیع علم ہے. قرآن عظیم نے اس کے لیے ہی بنیاد فراہم کی، قل سیرو فی الارض، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ زمین میں گھومو، زمین کا جائزہ لو، زمین کا مطالعہ کرو. اس میں وہ تمام علوم آتے ہیں جو ارضیات سے متعلق ہوتے ہیں. علم فلکیات کے باب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک نے بہت ہی واضح ہدایات دی ہیں. والنجوم مسخراتٌ بأمره، یہ جو خلا میں ستارے تمہیں نظر آتے ہیں یہ خود سے قائم نہیں ہیں، بلکہ اسے قائم کرنے والا پروردگار عالم ہے اور اسی کے حکم سے انہیں مسخر کر دیا گیا ہے. یہ اس قانون طبیعت جو اللہ کا پیدا کیا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ آسمان کے ماتھے کے جھومر ہیں، اور انسانوں کے لیے فروغ نظر کا سامان بھی ہیں، اور تحقیق و اکتشاف کی ہزاروں راہیں کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن عظیم نے سیاروں کے مختلف طبقات اور بلندیوں کے مختلف طبقات کو بروج سے تعبیر فرمایا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ہم نے انہیں ناظرین کے لیے، مشاہدہ کرنے والوں کے لیے زینت کا سامان بنایا ہے. یہ مختلف سیارے اور ان کے فاصلے اپنے اپنے محور میں بروج کی حیثیت رکھتے ہیں. انہیں سات یا نو کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں. یہ سب بروج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ بروج اللہ تبارک تعالیٰ نے خود تخلیق فرمائے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن عظیم کر رہا ہے. قرآن عظیم اس دور میں نازل ہوا ہے جب یہ حقائق دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، لیکن قرآن عظیم اللہ کا وہ کلام ہے جس نے سیاروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. پتہ ہی چلا کہ وہ ایک جگہ فکس اور ٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ سیاروں کی اپنی گردش ہے. قرآن عظیم نے ایک اور مقام فرمایا، بس سمائے ذات البروج، یہ آسمان بروجوں والے ہیں، برجوں کی تحقیق ہو چکی ہے اور اس سے بے پناہ کام ماضی میں بھی ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. انسانی زندگی کے باب میں انسان کیسے زندہ رہتا ہے، موت کس طرح سے آتی ہے، یہ آج بھی ایک ایسا راز ہے جسے اسلام کے علاوہ کوئی بھی منکشف نہیں کر سکتا. موت کیوں یقینی ہے، کیوں آ جاتی ہے، اس کے بارے میں صرف اسلام کوئی فیصلہ دے سکتا ہے. ارسطو نے کم و بیش 2000 سال پہلے یا اس سے پہلے جو کچھ کہا تھا، 2500 سال پہلے، آج بھی دنیا وہیں قائم ہے. اس نے زندگی کے بارے میں کہا تھا کہ جسم، جب تک جسم ایک خاص حیاتیاتی قوت کا حامل رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. اس نے صرف یہ کہا تھا، اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک جسم ایک خاص حیاتیاتی قوت، حیات بخش قوت کا حامل رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور جب وہ حیاتیاتی قوت اسے سلب کر لی جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حیات انسانی کی بنیاد ایک قوت پر ہے جسے ایک مجہول سا اور غیر معروف سا اور غیر متعین سا نام دیا گیا، حیاتیاتی قوت، زندہ رکھنے کی قوت. لیکن وہ قوت کیا ہے؟ اس قوت کا یہ اضافی نام تو ہے، مگر اس کا اپنا بھی کوئی نام ہے یا نہیں ہے؟ اس قوت کی تشخیص کیسے کی جائے گی؟ اس کے بارے میں علم خاموش ہے، لیکن قرآن عظیم نے اسی حیاتیاتی قوت کو روح کا نام دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم کا نام ہے. تو یہی روح جسے کلام الہی میں حکم الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، یہی روح دراصل وہ حیاتیاتی قوت ہے جس کی بنیاد پر انسان زندہ رہتا ہے. اور یہی روح جب انسان کے کالبد خاکی کو چھوڑ دے تو انسان مر جاتا ہے. روح اور جسم کے اتحاد کا نام زندگی ہے، اور روح اور جسم کے اختلاف کا نام موت ہے. اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے. یہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت. موت کے باب میں سائنس جو بھی کہتی ہو، لیکن موت کے بعد کیا ہے، اس سلسلے میں علم خاموش ہے، سائنس خاموش ہے، انسانی ذہن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی مل جائے گا، ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، اس کا وجود فنا ہو جائے گا. لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھ سکے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اس حیاتیاتی قوت کے ساتھ کیا ہوگا جس نے انسان کو زندہ رکھا تھا اور پھر سیپریٹ ہو گئی، الگ ہو گئی. اگر اس کے بارے میں کوئی سچائی واضح کی جاتی ہے تو صرف قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے. قرآن نے جس زندگی کا تصور پیش کیا ہے وہ بڑی اعلیٰ اور عرفا زندگی ہے. اس زندگی کا تعلق صرف موت سے نہیں ہے کہ موت کے بعد ختم ہو گئی، مٹ گئی، قصہ تمام ہو گیا، بلکہ موت اسلام کے نزدیک ایک منزل ہے، اور اس کے بعد ایک طویل زندگی شروع ہوتی ہے جس پہ دوبارہ موت نہیں آئے گی. حشر اجسام کا نظریہ موجود ہے اسلام میں. موت ایک منزل ہے. قرآن عظیم میں فرمایا گیا تھا کہ تم کو ایک خاص مدت کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر تم ہماری بارگاہ میں رجوع کرو گے، حاضر ہو گے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. قرآن عظیم نے، اسلام نے موت کو بھی زندگی بنا دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان موت کو اپنی آخری منزل سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ اس کے بعد پھر زندگی نہیں ہے، تو جیسے جیسے وہ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور نتیجے کے طور پر وہ دنیا کی وہ ساری لذتیں سمیٹ لینا چاہتا ہے جو ممکن ہے اس کے لیے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک دسترخوان پر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ آج جو نعمتیں مل رہی ہیں پھر کبھی نہیں ملیں گی، تو ایک دوسرے کا وہ حق کھانے کوشش کریں گے، اپنے پیٹ کو غیر متوازن طور پہ بھر لینے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ اس سے بہتر نعمتیں کل ملنے والی ہیں تو انسان کی زندگی میں توازن ہوگا، خورد و نوش میں توازن ہوگا. اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ جو یہ زندگی ہے یہ تو بڑی عارضی زندگی ہے، یہ تو جھلتے ہوئے سائے کی طرح سے ہے. کن فی دنیا کا انک مسافر و عابر و سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستے کو طے کرنے والے ہو. اور مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ منزل آخرت ہے. تو ہمیں یہاں مسافر بتایا گیا، اور مسافر کا زیادہ سفر بڑا مختصر ہوتا ہے، وہ اپنی اصل منزل کے لیے سب کچھ تیار کرتا ہے. آخرت کا یہ تصور اگر ذہن میں نہیں ہے تو انسان خود غرض بھی ہوتا ہے، غیر متوازن بھی ہوتا ہے. آخرت کا تصور اس زندگی میں انسان کو متوازن بنا دیتا ہے، خود غرضی سے پاک کر دیتا ہے، اور ہر طرح کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے. موت کا خوف بڑا لرزا دینے والا خوف ہے، بہت ہی بےقرار کر دینے والا خوف ہے. بڑے بڑے سورما جو زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا ہے تو ان پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے، موت کا سامنا وہ نہیں کر سکتے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سائنس اس زندگی کے بارے میں تو اس کا تجزیہ کر سکتی ہے، لیکن اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس کے بارے میں وہ خاموش ہے، اس لیے کہ وہ اس کے دائرے علم سے باہر ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس زندگی کی سچائیوں کو بھی تسلیم کرتا ہے، اس کا علم دیتا ہے، اس کی وضاحت فرماتا ہے، اور پھر ہمیں موت کے خوف سے بے نیاز فرما دیتا ہے. یہ تاثر دے کر کے، یہ یقین دے کر کے، یہ عقیدہ دے کر کے کہ موت دراصل فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں اس سے بہتر زندگی ملنے والی ہے اگر ہم نے اس زندگی میں اس کی تیاریاں کر لی ہیں. موت کا تصور بہت ہی لرزا دینے والا ہے. انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن جب موت کا خیال آتا ہے تو لرزہ براندام ہو جاتا ہے. وہ جو لوگ مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے موت کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم مایوسیوں کے سمندر میں انہیں ڈبو دیتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز فنا سے قریب ہو رہے ہیں، اور پھر ہمارا قصہ حیات ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گا، ہم زمین کی خوراک بن جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بڑھاپا نہ آئے، اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ آسانی سے کوئی آدمی اپنے بڑھاپے کو تسلیم نہیں کرتا، جیسے کہ بڑھاپا موت کا دیبا چاہے. آج کے دور میں کسی بھی آدمی سے جو آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو یہ پوچھ لیں آپ کے تمہاری عمر کتنی ہے، اور جب وہ عمر بتا دے تو آپ یہ کہیں کہ آپ اتنے تو نہیں لگتے ہیں، آپ کی عمر تو اور کم لگتی ہے، تو اتنی خوشی اسے محسوس ہوگی کہ کہنے لائق نہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ سچائی کو تسلیم نہیں کرتا، بڑھاپا اسے لمحہ لمحہ موت سے قریب لے جاتا ہے. لیکن اسلام سائنس کے سے بلند ہو کر کے جو دوسری زندگی کا تصور دیتا ہے، جو دوسری زندگی کا عقیدہ دیتا ہے، وہ انسان کو بے پناہ طاقتور بنا دیتا ہے، بہت حوصلہ دیتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی جو اس سے بہتر ہوگی. اس زندگی کو موت شکست دے سکتی ہے، لیکن وہ زندگی ایسی ہوگی کہ اس پر موت کبھی طاری نہیں ہوگی. اور پھر وہ ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھاتا ہے. آخرت کا تصور انسان کی اس زندگی کو متوازن اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور موت تک وہ بے خوف ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو، نزدیکی بندوں کو، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، انہیں موت کا بھی خوف نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ موت کو صرف ایک منزل سمجھتے ہیں، اس کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے جس کا تعلق ابدی زندگی سے جڑا ہوا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. لیکن وہی اجزاء خلاق کائنات دوبارہ جمع فرما دے گا، اور عناصر حیات میں پھر ترتیب قائم ہوگی، اور پھر حشر بپا ہوگا، اور انسان زندہ ہوگا. اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت کی زندگی اسے میسر آئے گی، جس سے بہتر زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تصور انسان کو بہت تقویت دیتا ہے، بڑا حوصلہ دیتا ہے اسے. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، نشانے مرد موئن باتو گوئم چمر گایا تبسم بر لبے اوست. ہم تم سے ایک مومن کی نشانی بتائیں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نئی زندگی کے حسین مناظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. جس عقیدے پر قائم ہے، وہ عقیدہ اسے ایک نئی صبح کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ شام زندگی جو موت کی شکل میں ہے، دیباچہ ہے ایک نئی صبح حیات کا. کسی مغربی مفکر سے پوچھا گیا تھا کہ تم موت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ موت کا تجربہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن میں جب موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ ایک اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تاریکی، اور تہ در تہ تاریکی ہے. اس لیے کہ اسے شاید موت کا تجربہ تو نہیں ہوگا، بے ہوش ہونے کا ہوا ہوگا. اور جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے. لیکن اسلام میں موت تاریکی کا نام نہیں ہے، موت اجالوں کا نام ہے. مرنے کے بعد اللہ کی رحمتوں کے اجالے، قرآن عظیم کے انوار کے اجالے، عبادتوں اور طاعتوں کے اجالے، آخرت میں رسول پاک کی شفاعت کے اجالے، اور پھر جنت کے اجالے. تو مرنے کے بعد بھی ایک مومن اندھیروں کا مسافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اجالوں کا مسافر ہوتا ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو یادوں کے اجالے جو عقیدے کے مطابق ان سچائیوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو بعد میں پیش آنے والی ہیں، ان حقیقتوں کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں، انسان کو بہت مطمئن زندگی عطا کر دیتے ہیں. آخرت کا کوئی تصور سائنس میں نہیں ہے، لیکن قرآن عظیم آخرت کے بیان سے بھرا ہوا ہے. چونکہ کفار عرب آخرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے قرآن عظیم کا بہت بڑا حصہ ان کے اس انکار کی تردید میں ہے. اور یہ وضاحت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، دلائل کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ اور محسوسات کے ساتھ قرآن عظیم نے محسوس کرانے کی کوشش کی ہے، جناب عزیر کے قصے میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اور دوسرے قصص کے ذریعے سے یقین دلایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ممکن ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ مادے کا اثر فنا نہیں ہوتا، اور اگر ہمارے اجزاء موجود ہیں تو قدرت انہیں دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، اور یہی حیات بعد الموت کا وہ حقیقی تصور ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. بہرکیف سائنس اسلام کی خادم ہے، قرآن عظیم کی خادم ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس علم کو حاصل کریں اور قرآن پاک کے اصولوں کی روشنی میں خدائے قدیر جبار کی عظمت اور کبریائی کا مشاہدہ کریں. وما علینا الا البلاغ.